گرانا محترم اوردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال سا تھا. محترم شیخ القرآن سید امیر حسین باجا سے درس حدیث مشکات شریف بے جن شروع کی گی سن 2019، ریکارڈنگ سردار علی تر فروش 0313-5086-087 0333-916-43-45. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روایت ته ده فرمایو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی سنفان من امتی ذوڑلی دی زماد امتنا لیس لهما نشت دد دوید پارا فی الاسلام پا اسلام کی نصیب سیسا المرج اتو یوڑلد مرج اودا والقدریتو اودوی مڈلد قدری اودا دا مرجئه اسم فاعل ده دا وړل او چې مخکې در لتیرو د دې عقیده داوا چې د ایمان سره هیڅ قسم ګنا ضرر نه رسي لکه د کفر سره هیڅ یو طاعت فائدہ نه ور کوي او قدریا غډل چې دی وي بنده خالق د خپل افعال دی اکاروس د سره دی د مخ کې نلی کله شوی نه دی رواه ترمذی او وقال هذا حدیث غریب دی حدیث تبازی اهل علم موضوع ویلی خو محققین علماء وی چه دا ضعیف دی او موضوع نده نو حدیث ضعیف دے سندن او حدیث موضوع ندے ایوی دوڑلی دید دی پا اسلام کی اڑو صبر خنشتا ددی وجه نباز اہل علم ددی تکفیر کئی محققین علماء وی دا تحدید او تغلیظ دے دا اہل سنت والجماعت پنیز فرق دواللو کی وی ترغی پوری تکفیر دا چادرس ندے ترسو چی سریحی کفر نوی فقط د التزامی خبرو سره کفر نه لازمیږي التزامی خبرې دی له وی چته وې دا سی ویری او دین لازم ادا شو چې دا سی دی په باب د کفر کې علما کرام ډیر سکی احتیاط کوي نو فرق دواللو کې دی یوی دلی تکفیرم ترغی نکی ترسو چی سریحی کفر روی فقط استلزامی خبرو سره کفر نلازم بیگی نو چون که دا کافر ندی دیو جن دای سره نکاح نمازی جنازه د دې تدفین دا تمام معاملات به د مسلمانانو غونټی کیږي. عداد دای په بدنصیبی او کمبختی باندې دا حدیث حمل له لکه سو کوئی لیس حلیل بخیر من مالیه نصیبن و اید بخیل پا مال کس برخ نشتا نو دانگی چیره دی مال, مال مالک سره نو علماء دم را احتیاط کئی پا باب دو کفر لگولو کی خدا و تقوادار پر ازگار و اهل علم خلقو نن سبا خدا سره چی او معشوم و طالبم درځي څوک آسان کافر کوي اسوک په اسلام کې دنه کوي شکر بار کوي پدی بدعات او رسومات او پدی فروي اختلافات او چاته د کفر نسبت کول دا ډېر لوی د تباهي خبره ده. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإما أريد لديد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول چه فرمائلي يكون في أمتي خصف ومسخ زما أمت كي وپزمك كي ورغائب كي دلوي او مسخ بهی شکلون ببدلیگی و ذالک دا خصف او مسخا فی المکذبین بالقدر پاغ خلقو کی بهی چی غید دروغ نسبت کی تقدیر تا تقدیر نمانی تقدیر نه انکار کی رواه الترمیزیو رواه ابو داود و روات ترمیزیو نحوه اصل کی علامہ شیخ البانی رحمه اللہ وی وی پټولو نسخو کې دا سراغلی رواه ابو داود و روات ترمیزی و نحوه او دا وی خطا دا سواب او حق خبره د دی عقص دے یعنی روات ترمیزی و رواه ابو داود نحوه بعض علماء دا اعتراضم کړي شارحین وای چې حدیث د ابن عمر په هغه لفظ چې دلته مصنف ذکر کړي دا نه په جامع ترمذی کې دی نه په سنن ابو داود کښتا وای دی کې دای د امام جزری تقلید کړي ځکه هغه په جامع الاصول کې په دې لفظ ذکر کړي نګور د باج کتابونو نسخه غنی وی وای کی دې شي چې دا په بل نسخه کې او د دې حدیث په سند کې رشدین ابن سعد دی او ضعیف دی او د نحوه د مثله اصول کدر له تفصیل تیر شو نحو هو لدی وی چی بالمانا نکلوی الفاظ غنی امثل هو لوی چی غی کی الفاظم د غشانوی وعنه ذغ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی القدریہ مجوس هذه الامه قدریہ دا مجوس دی امت دی ان مریضو فلا تعودوهم که بیمار شل نو تپوسته مزئی و اما تو کمر شل فلا تشهدوهم نو ددی جنازی تم حاضری گئی ایمن هذه الامه و اید امتنا امت اجابت مراد ده دیت مجوس د دې امت لوی اے مجوس قائل دی و اید عالم دوا الہین دی سور دی دو خدایان دی خالق الخير و غت یزدان و یعنی الله او خالق الشر دی غت هر من و یغ شیطان نے او دا مجوس و خیر من فعل النور دی او شر من فعل الظلمت ته نو دایم د قدریم د دی غونتی دی ای وای قدریه وای خیر د الله نه دی او شر د نفس ته طرف نه دی الان کې مسله د اهل سنت او صدا چې د خیر او شر دواړو خالق الله دی رواه احمد و ابو داود دا حدیث امام احمد ذکر کړي اے امام ابو داود خو حدیث کې انقطاع دا منقطع دی زکه پدی کې کوم راوی دی عمر ابن عبد الله ناغد عبد الله ابن عمر نسما ثابتن دا نو حدیث کې انقطاع دا په حدیث کې د عیادت او د جنازې د شرکت باره کې خاص طور ممانعت کو ایو دا داسې حقوق دي چې عام مسلمانانو مواجب دي د هر مسلمان جنازه دا پتا حق ده د هر مسلمان د بیمار تپوس پتا حق ده و ایدې سره د قطع تعلق کړی شي البته کوم حضرات چې دی فرق دوالو تا د کافرو په زمره کې داخله ای نو دای په نیز حدیث په ظاهر محمول لې ادا قطع تعلق بنا بر کفر دی اشوک چوی کافر ندی ای وی حدیث تغلیزان او زجرن وارد شوه ده مقصد دی جماعت گمراهی او زلالت بیانول دی وعن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تجالسو اہل القدر اید قدری او سرکی نیما ولا تفاتحوهم ادی زان تا حکم ما جوڑا وی تخپل فیصله سالس او حکم م جوړوا. رواه ابو داود اور لا تفاتحهم دامن الفتاحه فتاحه حکومت توي دایل فی سلیم وړی بازی دا ما نام کړي لا ولا تفاتحهم پدید سلام ابتدا مکوي د کلام ابتدا مکوي چا پکې دا سیمې سره د مجادله او مناظرې ابتدا مکوي ذکر دی قائد غلط دی چرته په شک کې مواکین کی اې دغه لګول بس پریږه پریږه کینوس اسکین رواه ابو داود امام ابو داود په دې حدیث سکوت کړي امام منذریم سکوت کړي و امام ابو داود چې په کوم حدیث سکوتو کې دا د دوی پنیز درسوي او بیا امام منذریم لوی محدث دی قوی د دې پسانت کې حکیم ابن شریق الحزلی دی ابن حبان داغه توثیق کړي خو امام ابو حاتم وایي چې دا مجهول دی وان عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت سے قالت بی بی فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائی لی ستتن شپک ساندی لعنتهم زپلانتوام ولعنهم اللعلام پلانتوی وکل نبی یجاب او ده هر پیغمبر دعا قبلیگی یو پدیش پگو کی سوگ دیا زائدو فی کتاب اللہ چلا اللہ پا کتاب کی یا پا نورو کتابون و اسمانیو کی زیادت کئی دا سی خبر پا کی ور داخل کچی اغا نوا یاد دې داسې تفسیر او تاویل کوي چې لفظ داغې نه انکار کوي لکه يهودو د تورات کې کوم تبديل او تحریف کړو اعظم د علماء او زیادت فی کتاب الله فی نظمه و حکمه کفر چا کړه الله د کتاب پر نظم او الفاظو کی زیادتو کو ندا کفر دے وَتَعْوِيلُهُ بِمَا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُنَّةِ بِدْعَةٌ دا قرآن دا سی تفسیر کول چیغا دا کتاب اللہ و دا سنت رسول خلاف ویدا بدعت تے تیو جن پکار دا دیری پلو گرے د کتاب الله په تفسیر کې دي سړې د سلف او اتباع کوي چې صحابو شوي دي تابعین شوي دي تبع تابعین شوي دي ائمه حضرات مجتهدین شوي دي دیو جنا داغین سیوا خبرې پکې درستی نه دي اگر مفسرینو د سلف او اقوال ذکر کړي خود لکه څنګه چې حدیث د پارا سند ده نو علم تفسیر کې چې او صحابي تفسیر دا سند ما تعالی را په سند را رسیدلې د سلف او بعض اقوال ای تاسې منسوب وي د جامع استاد دی اوسم ژوندې د جامع اسلامي دا غي استاد تفسیر لیکره سلور جن د کما بچینه وی راوای له خونه ملاوي ته اغه کی سند سره صحیح اقوال د سلف ذکر کړي چې د سلف په صحیح سند سره د قران شریف تفسیر سره یو سلف ته اقوال منسوب وی خو هغه نسبت درس نی پدیشپاگو کی اوکس دے الزائد فی کتاب اللہ والمکذب بی قدر اللہ او دوی مغا کس دے چی دے دا اللہ دا تقدیر نا انکار کئی تقدیر نمانی درم والمتسلط بالجبروت چ مسلط شوه د پزور او غلبي سرا ایزان پزور مشر جوړ کړي ا پزور ایزان نا امیر او مشر جوړ کړي او دې د مشرای اهل نه دي ليعز من اذله الله چی عزتمن کی هغه سوک چې الله ذلیل کړي دي نگر پداس ظالم حاکم لانت دے چی پا زبردستی غلب حاصل کڑی پا زور او گتولا دا زور خبر آدنو کنا ایتاز غدا وی دا دینی ڈالی چی مشر جان دا زور خبر آدن غریب تقوادار چی اغیر دو غواری نا غلا دو سک مشری ورکی نا چی زیزت نے چی دید پاره چی عزتمن کیا غسوک چی اللہ زلیل کڑی دی دا اللہ نیکان بندگان دی ویزلو من عزه اللہ و زلیل کیا غا چی اللہ عزتمن کڑی دی ایک گند خلق اغیت عزت ور کی عزتمنو تا سوکی زلیل کی دا سی جاہل او بدکار خلق معزز جوړ کی چې دا الله په نظر کې غي سخ ذلیل وي والمستحل من عذرتي ما حرم الله د دې دوه معناګانې علما وکړي نو سوچ کوي چې به کول شي والمستحل او حلال گنون کے من عطرتی منی زائهم و ترک تعظیمهم حلال گنون کے زماد اولاد د ضرر او د دی تعظیمی پریخ ہے عطرت پا کسری سرا د سڑی نسل و اولاد توئی اے دا پیغمبر علیہ السلام اولاد دے اهل بیت سادات او سوک دای ته zarar رسای د دای تعظیم نکای دای ته بدنی او ذهنی zarar رسای د چون کې دای نسبت د الله د حبیب سره ده پدې کې هغه خلق په اول صف کې داخل لی چا چې حضرت حسن ته زهر ورکړي رضی الله عنه او حضرت حسین رضی اللہ عنہ سره د اهل بیت شهید کړي بیا ور پسې تر قیامت پورې چې سمره د الله د حبیب په نسب کې دي اسوک څخه تکلیف رسای ندی وعید دلان دي دا یو معنا شو په دې څوک پوښو زم دا دې چې دا حدیث دا معنا دا ول مستحل من اترتی ما حرم الله یمن ته ابتدائیه وای حلال غنون کې زما د اولاد ناغسه ته چې الله حرام کړي ګور زما اولاد کيم دي ا دې بیام جرمونه ګناهونه کوي رد خود پیغمبر سره نسبت ته د ګناشي چې ګناوي خدادا سپاک او خلکو نا نورم سی واشي الله وینا یا نساء النبی من یاتی من کن بفاحشة مبینا یضاعف لها العذاب ضعفین. او شپغم دے وتارک لسنتی پری خودن کے د سنت زما اے وہی سنت کا چاپری خو استہزاء انا و استخفافا نو کفر دے اگر د ناراستیا او د سستی د وجنے پری خو نو معصیت دے تو چون کی حدیث کے لعنت راغلے نو ادا مخ کے معنی مراد دائے تیر خلق دی سنت سنت گنی خود سستی دی وجنے پہ عمل نشتا نو دا اگر چی گناہ دا خو گناہگار دا لعنت مستحق نی ہا کدا دوی ممانا منگوالو نو بیاب تغلیزن او تحدیدن تدا مراد وی بعض علماء دایری ترک د سنتو هغه وخت کې ګناه ده چې عادت جوړ کی ورنه کله ناکله ک ترک د سنتو شنو بیا دا نه ده د سنتو د پریخدو عادت دی جوړ کړي لکه بعض خلک دا سي کوي چې دا سنت قبلیه او بعدیه ډو کوي نه عادت دی پریخدو جوړ کړي یو کلا نا کلا سپری خل دی نو بیا دا ندی مراد رواه البیحکی فی المدخل امام بیحقی په مدخل کې دا کتاب حدیث ذکر کړي ورزینو فی کتابه ادا حدیث امام نسائی ذکر کړي په جامع نو امام نسائی ذکر کړي امام طبرانی ذکر کړي ابن حبان ذکر کړي او ویلی دی صحیح الاسناد دی امام حاکم وایي امام زهبی مور سره موافقت کړي وعن مطور ابن عكامس ده مطور ابن عكامس نه روایت ده د دوی په صحبت کې د علماو اختلاف دی بعضی وایي د صحبت نشته او بعضی دې په صحابو کې داخل کړي حافظ ابن حجر رحم الله تقریب کې وایي چې ماتور ابن عكامس رضی الله عنه صحابي قال فرمائی دے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی دی اذا قد والله لعبد کلچ فی سلو کی اللہ دیو بند دپارا ایموت بی ارد دا چی دے مرشی پیوزمکا کی دے دمرگی لکلے جعل له اليها حاجتا نوگر زید لردیز مکی تس حاجت ندیل تس فرو کی اول توفات شی اول تدفن شی وما تدری نفس بی ای ارض تموت اچا تا پتنیش جی پا کم از مکب امری پس چرت اللہ لکلی دل سحاجت جوڑ شو یل تزم اکټوله دنیا راځم شي نو دې بنا کولې نشي بسل تکي مرش. رواه احمد و ترمذی رحمهم الله. وان عائشه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده قالت بیبی فرمائی قلت ماوی یا رسول الله زراری المؤمنین. تا زراری المؤمنین خبر ده مبتدای محذوف ده ما حکم زراریهم اهم فی الجنت ام فی النار سده حکم دا اولاد د مؤمنانو په جنت کې وی کور کې کال مینا باهم ودا د خپل پلارانو ندي دارای پوری پی وستی متصل بیا باهم فلهم حکمهما. فقلت یا رسول الله بلا عمل بغیر د عملنا. قال الله اعلم بما كانوا عاملين. الله خپو پاغ شدی بکم عمل کئ. قلت فذراری المشرکین اولاد د مشرکانو. قال من ابائهم ودهم نخپل پلارانو ندی. قلت بلا عمل ما بغیر د عملنا. قال الله اعلم بما كانوا عاملين. الله خپو د شدی بس عمل کولو. رواه ابو داود. وردا حکم ابتدا کې وو امخ کې تیر شول چې اولاد د مسلمانانو خوب جنت ته دنکیږي بل اتفاق او د مشرکانو د اولاد باره کې اختلاف وو خو قول محقق او صحیح داو چاغي بارکی مونږ ډېر احادیث او د قران آیاتونه ذکر کړو چې دای بم جنت دی. نو حدیث د عائشه بیبی رضی الله عنها او داسې امثال یا مؤول دی یا محمول دی چې دا هغه وخت کې چې د الله حبیب تعالی د دای د جنتی والی خبر او وحی نو وکړي شوی. رواه ابو داود. امام ابو داود دا حدیث ذکر کرنے دے او سکوت فرمائے لے امام منذرم پی سکوت کرنے. وعن ابن مسعود دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نویوات تیرے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی الوائدت والموعودت فی النار. وایدا غخذ لوی چې دا اولاد ژوندې خخای اچھا وی دی غداینې لوی زه پیدا شو داینې لوی دا کو ژوندې خخ کا ورکه تر شانو کاری خود چا په خلاف شریعت کې خبره نه مانی چې مثال به تو چې چانو کاری څوک تن خاطر کې دی لوی شابه دا سړی مړکا اتا ته دز وېستو سبب الله روانه جواب ورکې مساله دا سره وای کو څوک تا مړکایم هم به ته څوک مړکې نه تا له وای مړکوم دي نو بس اسی په مړک مړکای دي مړکای خدا سره چې ته او دا راټو پکرا والی ټول خلک مړکې والموعوده فی النار. موعودا اغا زنانتا وی چی جوندهی پا کبر کی خخکرشی وی دا با پا اور کی وی نگونا دی حدیثی او دا موائده خوزکا پا اور کی دا چی دا کافر دا او کارم غلطو کو نو موعودا ویدا با مور کی دو کفر دو وجنا زکا ماشوم تابی دو والدینو بی نو دا آیا حدیثم دلیلو چی دا مشرکانو ماشومانو تب عذاب ملاوی گی یو مانا د حدیث پاک دا شسوک پی پوشو بھائی اسوک چی وی چی دا مشرکان و اولاد پا اور کی بنی ناغی دا حدیث دا سی تاویل کرے وی وائدہ دا خواغ داینا دا چی دا معشومی جوندہ دا زنانے جوندی دا فن کا الوائدہ تو القابلت الدافنت لها او موعودہ اغیغ مور دا اے الموعودت لها چی دا اغید پارا دا لور جوندی خخا کڑی شوی شوی پا دیو دویم جواب علماء دا کرده وائده چی آغا مور دا نو دا خوزه که اور که دا خخون کی چی دا کافر را او ای دا موعودین مراد غلور دا چی دا بالغ دا خجونده خخا کھا سپو شوی پا خبر باره بعض علماء دام لیکنی چې موعوده کې الف لام د استغراق نه ده بلکې د عهد ده اې دا یو خاصه خبره باره کې ویلو کپونه شي په خبره باندې دا یو جواب علماء ذکر کړي رواه ابو داود و ترمذی